เรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณถนอมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีนึงยายเล่าว่าที่หมู่บ้านของเรานะก่อนนั้นนะมีคนรวยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนแกมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกเลยแม้แต่คนเดียวสองผัวเมียก็ทุกข์ใจกันมากเพราะว่าไม่มีคนรับมรดกที่สู้อุตส่าห์ทำมาหากินเก็บออมมาไว้ตั้งเยอะแยะมรดกทรัพย์สินต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไร่ที่นาละคนมันนอกอะทีนี้วัยยิ่งล่วงเลยเข้าไปถึง50กว่าปีแล้วก็ยิ่งเสียใจเพราะว่าจะหมดหนทางมีลูกของตัวเองแล้วก็เลยหันหน้าหารือกันจะต้องหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกสักคนก็พากันมองไว้ที่หลานหลานหลานมีอยู่หลายคนลูกพี่ๆน้องๆนั่นแหละพอตกลงกันแล้วก็ไปเอ่ยปากขอกับพ่อแม่เด็กพ่อแม่เหล่านั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าเด็กๆสิต่างไม่ยอมจากพ่อแม่ของตัวไม่ว่าจะเอาอะไรล่อก็ตามก็ยังอยากจะเป็นลูกของพ่อแม่อยู่อย่างเก่าแหละทีนี้ก็เลยผิดหวังกันมากอ่อนอกอ่อนใจอ้อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจก็บ่นกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้หนอทำไมหลานๆถึงได้ไม่เห็นอกเห็นใจบ้างเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจก็บ่นกันทั้งผัวทั้งเมียก็คิดมากกับผมหงอกขาวโพลนเต็มหัวเลยทีนี้มองดูแก่หนักเข้าไปอีกผิดหูผิดตาใครเห็นใครก็ทักก็ไปทำอะไรมาถึงได้ดูแก่ไปอย่างเงี้ยทีนี้สองผัวเมียเนี่ยไม่มีทางออกก็หันหน้าไปหาพระเพื่อความสบายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เตือนสติให้ตัดใจไม่เก็บเรื่องหาทายาทอะไรเนี่ยมาคิดให้ปล่อยใจตามสบายไม่ต้องไปแบกรับความกลัดกลุ้มหนักอึ้งอะไรเอาไว้กลับมาจากหาพระแล้วคนเป็นผัวก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองแต่ว่าไม่บอกให้เมียรู้อ่ะไปมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านใกล้ๆกันเมียจับได้สิทีนี้เขาก็อ้างว่าที่ทำลงไปเพราะว่าต้องการจะมีลูกเมียไม่พอใจแต่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่อาจจะมีลูกได้หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาว่าเมียใหม่คนนี้เกิดตั้งท้องเพราะว่ายังสาวอยู่มากยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เขาก็รักหลวงเมียคนนี้มากแล้วก็รักลูกมากแต่เมียหลวงก็ไม่พอใจเกิดความอิจฉาริษยาโกรธแค้นคิดหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อระบายความโกรธเคืองผัวที่จากไปอยู่กับเมียน้อยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะมัวแต่ไปหลงอยู่ทั้งบ้านโน้นอ่ะเมียหลวงก็เลยวางแผนเอาไว้ในใจเด็กที่เกิดมาลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังเกือบจะขวบอยู่แล้วเมียหลวงแอบไปขโมยเด็กคนนั้นมาในระหว่างที่แม่ของเด็กเข้ามาในครัวเพื่อจะกินข้าวมื้อกลางวันก็ทิ้งลูกเอาไว้ในเปลพ่อเด็กก็มัวแต่ไปซื้อยาให้ลูกเพราะว่าเด็กตัวร้อนมา2วันแล้วทีนี้พอเมียหลวงนี่ได้เด็กมาก็นำไปที่หนองน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่หลังหมู่บ้านนะที่นั่นมันเงียบไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นอยู่ตามรอบๆหนองน้ำด้วยเด็กไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเพราะว่ากำลังหลับไหลอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็กำลังไม่สบายด้วยเมียหลวงก็ไปที่นั่นชั่วแวบเดียวก็กลับมาด้วยมือเปล่าไม่ได้อุ้มเด็กกลับมาแต่อย่างใดเสร็จแล้วนางก็รีบกลับไปบ้านทำไม่รู้ไม่ชี้ทางบ้านของเด็กพอแม่ออกมาจากครัวไม่เห็นลูกชามข้าวหลุดมือเลยเรียกหาผัวก่อนเพราะนึกว่าผัวอุ้มไปแต่ไม่มีแม้แต่เงาของผัวไม่มีเสียงตอบผัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเขายังไม่กลับเมียน้อยนี่ก็ตามหาลูกถามคนนั่นถามคนนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเลยพอดีผัวกลับมาพอรู้เรื่องก็ตกใจกันใหญ่ว่าตามหากันอย่างวุ่นวายโกลาหลแต่ก็ไม่เจอจนหลายวันต่อมาถึงได้พบคนไปเจอว่าเด็กน้อยนี่กลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในหนองน้ำนั้นหนองน้ำห่างจากบ้านนั้นเกือบกิโลเมตรเด็กจะไปได้ยังไงโดยไม่มีใครนำพาอุ้มไปความบาดหมางเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดกันก่อนเลยขัดแย้งกับใครไว้บ้างพ่อแม่ไปทำอะไรให้ใครเจ็บใจหรือเปล่านี่เองเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่เมียหลวงผัวไปถามเมียหลวงก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนี่นางบอกอย่ามาหาเรื่องให้นะไม่ทำอยู่แล้วเรื่องพันอย่างนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดกันเมียหลวงได้แต่ผัวแน่ใจเมียหลวงนั่นแหละทำเรื่องราวก็ค่อยเงียบหายไปนะทีนี้ผัวกับเมียใหม่ก็พยายามจะมีลูกกันอีกแต่ก็ไม่เป็นผลตอนหลังก็กลับมาอยู่กับเมียหลวงเพราะว่าเมียน้อยตั้งแต่เสียลูกไปก็คล้ายๆจะเป็นโรคประสาทด้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตอ่ะก็ทำให้กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวด่าทออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลผัวก็เลยอยู่ไม่ได้กลับไปหาเมียเก่า นี่เมียหลวงก็สะใจอย่างยิ่งที่เขาหวนกลับมาเมียหลวงก็ทำเป็นเอาอกเอาใจเขาต่างๆนานาแต่โดยแท้จริงละเมียหลวงนี่เกลียดผัวเข้ากระดูกดำและเจ็บใจที่เขาทอดทิ้งนางไปก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าผัวตอนนั้นน่ะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือแล้วจะทำยังไงก็ย่อมได้แล้วก็ใครจะมารู้แล้วสิ่งที่เมียหลวงทำก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ผลมันก็ออกมาปีเดียวเท่านั้นหลังจากคืนสู่เย้าเนี่ยผัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยจงเรื่อยๆจนคนพูดกันว่าอีตาผัวนี่สงสัยจะโดนผีปอบมันเข้าสิงกินข้างในหมดแล้วมั้งมันถึงได้ผอมขนาดนั้นน่ะหน้าตาก็ซีดๆเหี่ยวไปทั้งตัวทีนี้เมียหลวงก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันเที่ยวหาอยู่หายามารักษาแต่ไม่ได้ผลแล้วต่อมาผัวก็ตายไปโดยที่นางก็ร้องไห้เพ้อพูดถึงความรักที่มีต่อผัวไม่ขาดปากตอนเผานี่เมียหลวงก็เป็นลมสลบเหมือดไปข้างๆเมนนั่นแหละเมียหลวงโศกเศร้าอยู่นานเป็นปีๆแต่แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆ คลายจากความเสียอกเสียใจเพราะว่ามีคนแอบได้ยินนางร้องเพลงอยู่ในบ้านอีกไม่นานต่อมาเมียหลวงก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสจนญาติพี่น้องแปลกใจไปโน่นมานี่ใช้เงินใช้ทองใครจะไปเที่ยวที่ไหนไปทั้งนั้นน่ะไปเขมรไปลาวซื้อข้าวของมาอวดใครต่อใครแต่ไม่ค่อยจะไปไหว้พระทำบุญอะไรอยู่มาวันหนึ่งรถจะไปเที่ยวเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางผู้โดยสารหัวร่างข้างแตกกันไปหลายคนแต่ก็คนอื่นไม่มีใครเป็นอะไรกันมากมีแต่เมียหลวงคนเดียวที่สมองกระทบกระเทือนมากจนความจำเลอะเลือนพูดจาแปลกๆทำอะไรแปลกๆบางครั้งญาติพี่น้องก็จำไม่ได้เป็นใครก็จำไม่ได้ทั้งนั้นแต่บางทีก็จำได้นะได้มั่งไม่ได้มั่งเรื่องราวเก่าๆก็เลือนเลอะๆญาติพาตัวไปรักษาที่ต่างๆนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยแต่สติก็ไม่กลับคืนดีชอบนั่งเมออยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆแล้วก็พูดคนเดียวแต่โดยมากเมียหลวงนี่มักจะพูดถึงผัวที่ตายไปแล้วว่าเขากลับมาที่บ้านแต่บางครั้งก็บอกว่าเขาหายไปทำไมไม่กลับมาเสียทีก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าคงจะไปอยู่กับเมียน้อยต่อว่าต่อขานตัดพ้อว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดำใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วก็เอ่ยปากอาฆาตมาดร้ายกูจะฆ่ามึงให้ตายเนี่ยไอ้หวังมึงทำกูเจ็บแสบนักคนอย่างมึงอยู่ไปก็รกหูรกตาเสร็จแล้วพอวันหนึ่งก็พูดบอกไอ้เด็กเวรตายจะได้ก็ดีพ่อแม่มึงมันทำกูเจ็บนักการที่เมียหลวงเพ้อพูดออกมาอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเขาอยากจะรู้อยากเห็นกันว่าไอ้เรื่องจริงๆนะมันเป็นยังไงก็สงสัยกันมานานแล้วแล้วพูดกันว่าเนี่ยนางเมียหลวงเนี่ยสงสัยจะเป็นคนฆ่าเด็กมีบางคนก็เรียบเคียงไปถามจะให้เมียหลวงเล่าแต่ว่าถูกเมียหลวงนี่เอาไม้ไล่ฟาดจนหนีกระเจิงตะโกนกลด่าเสียหายๆอย่ามาหาเรื่องให้กูนะมึงไปไกลๆเชียวเป็นอย่างนี้ล่ะพอมีคนไปถามแกก็จะรู้สติขึ้นมาทันทีจะไม่ยอมพูดอะไรที่มันเป็นการจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเสื่อมเสียอยู่มาวันหนึ่งเมียหลวงนี่อยากจะกินแกงส้มผักบุ้งก็พายเรือไปเด็ดผักบุ้งที่แม่น้ำหน้าบ้านมันกว้างน้ำกำลังขึ้นเต็มเปี่ยมตะลิงปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เรือเกิดพลิกคว่ำนางจมน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนเห็นแล้วช่วยเอาไว้ทันแต่ก็สำลักน้ำจนย่ำแย่เลยรอดชีวิตมาได้ก็มาเล่าบอกว่าแกโดนเด็กฉุดขารั้งเอาไว้นะตัวแกน่ะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเด็กที่อยู่ในน้ำมันจะฆ่าแกมันจะเอาชีวิตแกมีคนถามว่าเด็กที่ไหนแล้วก็นางเมียหลวงเนี่ยก็บอกว่าก็เด็กนั่นไงลูกเมียน้อยอ่ะแหละมีคนถามว่าแล้วทำไมเด็กต้องการชีวิตแกล่ะยายเมียหลวงนี่ก็สะดุ้งบอกไม่รู้หลังจากวันที่เกือบจะจมน้ำตายทีนี้ก็สงบลงบ้างไม่เพ้อพูดพร่ำคนเดียวดูเหมือนสติจะคืนกลับมามักจะนั่งเงียบๆครุ่นคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่แล้ววันเวลามันก็ทำให้เมียหลวงนี่แก่ตัวลงเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนมาเกาะกินเหมือนกับเป็นกรรมที่ตามมาสนองเจ็บป่วย3วันดี4วันไข้เงินก็มีแต่ไม่ยอมไปหาหมอบอกแต่ว่าเป็นเองก็หายเองว่าอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเองแล้วจะหายเองมันยิ่งเป็นมากขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งก็ล้มหมอนนอนเสื่อญาติต้องมาอยู่ช่วยพยาบาล นางเมียหลวงนี่ก็คงจะรู้ตัวว่ามันใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของตัวแล้วก็เลยยกสมบัติต่างๆให้หลานแต่ละคนแบ่งๆกันไปหลานๆก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพยาบาลที่บ้านนอนเป็นเพื่อนแกก็พูดคุยกับหลานๆเป็นเชิงตักเตือนว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเพราะว่ามันจะทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจทำอะไรเอาไว้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวของตัวเองย่อมจะรู้ดีแล้วเสร็จแล้วแกก็พูดบอกว่าที่แกไม่มีลูกก็เป็นคงจะเป็นเพราะว่าเมื่อชาติก่อนโน้นได้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้สักอย่างเด็กถึงไม่มาเกิดในท้องคนที่ไม่มีลูกก็ต้องลำบากอย่างตัวแกเนี่ยเสร็จแล้วก็ยังพูดอีกว่าชาตินี้ตัวแกเองก็ทำกรรมมาไว้อีกมากเป็นกรรมหนักแต่บอกไม่ได้ว่าทำอะไรเอาไว้บ้างถ้าเล่าไปหลานๆจะคงจะพากันรังเกียจขยะแขยงในตัวแกจนหมดความนับถือไปเองว่าอย่างนั้นระวังเจ็บป่วยนางเมียหลวงนี่ก็ได้รับความทุกข์เจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสนะทีนี้แกก็ยอมตายแล้วล่ะรู้ตัวว่าหมอรักษาไม่หายต้องตายอยู่แล้วแม้ว่าจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเอาไว้ได้หลังจากที่เมียหลวงนี่ตายลงญาติๆได้พบยาเบื่อหนูเป็น10ซองอยู่ในบ้านบางซองฉีกใช้ไปแล้วซองที่ฉีกใช้แล้วพบอยู่ข้างห้องครัวซ่อนไว้หลังตู้เก็บกับข้าวก็เลยเดาเอาว่าเมียหลวงเนี่ยคงจะใช้กับผัวก่อนที่ตายคือใส่ข้าวให้กินเนี่ยทีละหน่อยละหน่อยร่างกายทรุดโทรมจนกระทั่งหมดลมไปในที่สุดนี่เรื่องนี้ยายคุณถนอมเล่าให้ฟังพูดว่าคนที่ทำกรรมเวรเอาไว้ชีวิตจะอับเฉาไม่มีความสุขหรอกเจ็บป่วยหม่นหมองทุกทรมานจนวันตายอย่าได้คิดไปทำเวรทำกรรมเป็นอันขาดทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนายศักดานี่อายุ40ปีแล้วเขาเป็นชาวนาชาวไร่ก็จริงแต่ว่าเขาก็พอจะมีฝีมือทางช่างอยู่บ้างด้วยว่าก่อนหน้าโน้นเขาก็เคยทำงานก่อสร้างอยู่อีกทั้งปู่ของเขาก็เป็นช่างไม้ฝีมือดีมันก็คงจะถ่ายทอดมาถึงเขาบ้างในทางสายเลือดสายโลหิตแล้วก็บังเอิญว่ามีพวกกันเป็นเท่าแก่รับเหมามาเอ่ยปากชวนให้ไปทำงานด้วยกันเป็นงานพิเศษมันก็คืองานก่อสร้างนั่นแหละทำในยามว่างจากงานนางานไร่ที่ทำอยู่เป็นประจำเขาก็เลยไปเพราะว่าเขาเป็นคนขยันขันแข็งจนชาวบ้านร่ำลือออกปากกันไปหมดทั้งหมู่บ้านว่าเขาเป็นคนเอางานเอาการรูปร่างหน้าตาเขาไม่หล่อเหลาอะไรหรอกแต่เขาเอาถ่านว่างั้นตัวเล็กกระทัดรัดผิวคล้ำตามแบบชาวนากรำแดดกรำลมหน้าตาไม่คมสันแต่ว่าเขามีฟันขาวเชียวแข็งแรงยิ้มแต่ละทีคนเห็นตะไคร้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับที่คนเขาพูดกันว่าเขาทำงานขยันขันแข็งความขยันนั่นมาอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วไม่เคยได้พยายามแต่อย่างใดมันเป็นเขามันเองตอนเด็กๆก็ทำงานตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นมีงานก็ทำมันไปเขาเรียนหนังสือไม่มากแค่ป.6 ก็อยู่โรงเรียนไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เรียนสูงๆเขาเองก็ไม่รู้จะเรียนสูงไปทำไมมันก็ต้องทำงานอยู่แล้วไม่ว่าเรียนสูงหรือเรียนต่ำเรียนสูงก็ทำงานดีหน่อยเรียนต่ำก็ทำงานหนักเขาคนไม่กลัวงานหนักก็เลยไม่คิดอะไรมากมีคนอยากได้เขาเอาไปทำงานที่บ้านพวกมีลูกสาวหลานสาวก็อยากได้เขาไปเป็นลูกเขยหลานเขยคิดว่าได้เขาไปก็เท่าก็ได้หนุ่มๆไปสักสองสามคนเอาไว้ทำงานเชื่อกันว่าคนอย่างเขาจะต้องเลี้ยงดูลูกเมียให้อยู่ดีมีสุขได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยแล้วพวกผู้ใหญ่ที่สายตายาวไกลก็เห็นอยู่แล้วว่าคนอย่างเขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบก็เพราะอย่างนี้นี่แหละเขาก็เลยได้แต่งงานกับนางวิมลอายุห่างกัน2ปีหน้าตาดีผิวขาวเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ยังชอบไปดูหนังดูละครอีกด้วยเขามีงานกันที่ไหนเป็นต้องไปกับเพื่อนพ้องที่คบหากันมาตั้งแต่สาวๆแม้ว่าตอนนี้อายุจะ40แล้วมีลูกชาย2คนแล้วก็ยังไม่ละทิ้งความชื่นชอบที่มีมายาวนานชอบเที่ยวนายศักดาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เห็นมันจะเสียหายที่ตรงไหนก็ไม่ได้ทำเรื่องเสื่อมเสียแต่อย่างใดที่มันไม่ค่อยดีอยู่หน่อยก็คือมักจะมีคนมาบอกเขาแบบกระซิบกระซิบว่านางวิมลเมียเขาน่ะชอบส่งยิ้มให้หนุ่มๆอันนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากได้ยินสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่เคยถามเมียว่าไปยิ้มให้หนุ่มๆจริงหรือเปล่าเพราะเขาถือว่าจะไปยิ้มให้ใครก็ตามกลับบ้านก็ต้องมาเข้ามุ้งนอนกับเขาอยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าช่างมันไม่ต้องคิดพาปวดหัวเสียอารมณ์เปล่าๆ แล้วเขาก็คิดต่อไปอีกว่าคนเรามันก็ต้องชอบทำอะไรที่ไม่เข้าท่าอยู่บ้างเพียงแต่ว่ามันไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรที่เขาก็ยังเคยยิ้มให้สาวๆที่เขาเห็นรูปร่างหน้าตาดีๆเลยทำออกบ่อยไปทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ก็รักเดียวใจเดียวยังไงเสียก็รักเมียคนนี้คนเดียวเขาก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีที่ได้แต่งงานกับนางวิมลไม่ใช่เพราะฝีมือจีบหรือว่าเกี้ยวพาราศีของเขาเองหรอกเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาไปช่วยทำงานที่บ้านพ่อแม่ของนางเท่านั้นแหละในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดกับนางในทางชู้สาวแต่อย่างใดเพราะว่าเจียมเนื้อเจียมตัวคนจนก็ต้องมองตัวเองก่อนทำอะไรเดี๋ยวเขาจะพูดดูถูกเหยียดหยามเอาได้ไปทำงานที่บ้านนั้นพ่อแม่เขาก็จัดการให้ได้แต่งงานกับลูกสาวเขาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดแต่เขาก็ไม่เคยถามนางวิมลว่าตกลงปลงใจกับเขานั้นเป็นเพราะพึงพอใจในตัวเขาหรือเป็นเพราะโดนพ่อแม่บังคับแต่นางก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แต่งกับเขาโดยดีแล้วก็ยังบอกกับเขาด้วยว่าเขาน่ะเป็นคนโชคดีแล้วที่ได้เมียอย่างนางว่างั้นเออโชคดีแบบไหนเขาก็ไม่ได้ถามอยู่กินกับนางวิมลก็ไม่มีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่โตแต่การไปรับงานก่อสร้างเป็นงานพิเศษหารายได้เสริมนี่แหละมันนำมาซึ่งเรื่องยุ่งยากต่างๆในภายหลังนั่นก็คืองานนี้เขาต้องไปนอนค้างอ้างแรมยังที่ไปทำงานรับเหมาเอาไว้บางทีมันไม่ได้อยู่แถวบ้านแต่ไปอยู่ซะต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดการไปมาหาสู่ครอบครัวมันก็ลำบากมันลำบากเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าเป็นยานพาหนะมอเตอร์ไซค์สักคันก็ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่รถปิกอัพเลยที่ไปก็ไปกับผู้รับเหมาเขาที่เป็นคนบ้านเดียวกันบ้านก็อยู่ไม่ห่างกันด้วยแต่สำหรับผู้รับเหมาเวลาเขาไปทำงานเขาก็พาเมียไปทำงานด้วยกันส่วนเขาไปเพียงลำพังคนเดียวจะเอาเมียไปด้วยก็ไม่ได้นางจะต้องคอยเลี้ยงดูลูกจัดการให้ไปโรงเรียนจะเอาไปฝากปู่ย่าตายายก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ต้องทำงานทำการกันไม่มีใครอยู่บ้านว่างสักคนเดียวดังนั้นก็ทำให้เขาอยู่ห่างเมียเป็นเวลาหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์นานเป็นเดือนๆก็มีไม่ได้โผล่หน้าไปให้ลูกเมียเห็นเลยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงเมียก็คิดถึงนั่นแหละคิดถึงมากด้วยในบางครั้งอยากจะเห็นหน้าเมียอยากจะอยู่ใกล้ๆเมียอยากจะนอนมุ้งเดียวกับเมียแต่ทำไม่ได้ต้องรอว่าเท่าแก่กลับก็จะได้กลับมากับเขาความจริงนั่งรถโดยสารมาก็ได้จะเสียดายเงินนั่งมาแล้วก็ต้องนั่งกลับไปอีกเงินทองมันหายากต้องประหยัดเอาไว้ละมันเป็นการดีเอาไว้ส่งลูกเรียนหนังสือค่าเทอมมันแพงอย่างกับเพชรกับทองเขาทำงานก่อสร้างนี่อยู่เป็นช่วงว่างงานนางานไร่ก็ไปทำแล้วก็ต้องห่างบ้านห่างลูกห่างเมียปีนึงก็หลายหนแรกๆก็ไม่มีอะไรแต่ต่อมามันชักจะมีวี่แววไม่ค่อยจะดีกลิ่นมันตุนั่นก็คือมีเพื่อนรักคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกันพอเห็นเขากลับมาก็กวักมือเรียกเขาไปกระซิบบอกเขาว่าแอบเห็นเมียเขานะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันแอบย่องมาหาในตอนกลางคืนทีแรกเขาก็นึกว่าเพื่อนพูดเล่นแต่เพื่อนคนนี้ก็ไม่เคยพูดเล่นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งนานแล้วด้วยไปไหนมาไหนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆจนเป็นหนุ่มก็ยังไม่เลิกคบหากันด้วยวัยยากจนเหมือนกันนิสัยพอๆกันไม่ชอบความพุ่งเฟ้อเหมือนกันมีลูกเมียแล้วก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แต่ว่าเพื่อนนะเคราะห์ร้ายไปทำงานปีนเสาไฟแล้วพลัดตกลงมาเสียขาไปข้างหนึ่งเดินไม่สะดวกแล้วก็ยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเข้าอีกเมื่อเมียที่อยู่กันมาจนมีลูกชายคนหนึ่งเก็บเสื้อยัดใส่กระเป๋าแอบหนีไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วไม่กลับมาอีกเลยทิ้งผัวทิ้งลูกหายเข้ากลีบเมฆไปไม่ส่งข่าวคราวให้รู้เลยเพื่อนก็นึกรู้แล้วว่ามันหมายความไปยังไงก็ได้แต่ก้มหน้ารับความจริงเขาก็ได้แต่ปลอบใจเพื่อนไปไม่มีเมียแต่ยังมีลูกอยู่กับลูกก็ดีอยู่เพื่อลูกชายเป็นเด็กดีซะด้วยเพื่อนก็เลยทนอยู่ได้แม้ว่าจะมีความทุกข์มารุมเร้าก็ตามนายศักดาถามเพื่อนว่าจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องที่บอกเนี่ยเห็นเด็กหนุ่มมาหาจริงๆเหรอมันคนนั้นเป็นใครกันอะเพื่อนก็เอ่ยชื่อเด็กหนุ่มคนนั้นออกมาเขาก็รู้จักเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆด้วยบ้านอยู่ห่างออกไปไม่มากหมอนั่นชื่อเจ้าแชมป์เป็นหลานชายของครูอัมพรพ่อแม่เขามันแยกทางกันหายไปคนละทิศคนละทางครูอัมพรที่มีศักดิ์เป็นป้าก็เลี้ยงเอาไว้ครูน่ะเป็นพี่สาวของพ่อเขาเลี้ยงดูอย่างดีส่งเสียให้เรียนหนังสือแต่เขาก็ไม่ค่อยจะใส่ใจศึกษาเล่าเรียนใจแตกจ จบแค่ปวช.เท่านั้นก็หนีโรงเรียนครูอัมพรก็พยายามบังคับเกี่ยวเข็นจนหมดความอดทนก็เลยพูดว่าก็แล้วแต่เขาเถอะชีวิตมันเป็นของเขาเขาก็โตแล้วทำงานทำการได้มีสมองแล้วคิดได้แล้วอยากจะทำยังไงก็ต้องปล่อยไม่อยากปวดหัวอีกแล้วนั่นก็เพราะครูอัมพรก็สุดจะเกี่ยวเข็นแล้วจริงๆแต่ครูก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาก็ยังเลี้ยงดูเขาต่อไปเหมือนเป็นแม่อย่างเดิมเพียงแต่ว่าไม่บังคับเรื่องการเล่าเรียนอีกแล้วเจ้าแชมป์ก็อยู่บ้านบ้างไปทำงานบ้างไปกับเพื่อนบ้างบางทีก็ไปทำงานสัก 2-3 เดือนแล้วก็ออกจากงานนั้นมาอยู่บ้านสักพักก็ไปทำงานใหม่อีกทำ 3-4 เดือนก็เปลี่ยนงานอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวร่างผอมดีทั้งหุ่นดีทั้งใบหน้ายิ่งแววตาในตาเขามีเสน่ห์แต่นายศักดาก็ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าเมียเขาที่อายุแก่กว่าแชมป์เป็น 10-10 ปีจะไปมีอะไรกับเด็กคนนี้เจ้าเด็กคนนี้ก็ไม่น่าจะสนใจสาวใหญ่ที่มีลูกสองคนอย่างนางวิมลเมียของเขาปรากฏว่านายศักดาก็เชื่อที่เพื่อนบอกแต่เขาก็ไม่ผีผลามเขาก็ดูไปก่อนไม่เอ่ยปากถามใครอื่นแล้วก็ไม่ถามเมียตัวเองด้วยเขาก็เฝ้าสังเกตดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรนางวิมลก็ไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นแชมป์ก็ยังอยู่ที่บ้านครูอัมพรไปทำงานบ้างไม่ไปบ้างสวนทางกันกับเขาก็ไม่เห็นจะมีท่าทีอะไรที่เป็นพิรุธเขาก็เลยคิดว่าบางทีเพื่อนก็อาจจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างจนวันหนึ่งเขาต้องไปทำงานก่อสร้างอีกคราวนี้นานครึ่งเดือนเขาก็บอกเมียก่อนไปพอเขากลับมาเจ้าเสถียรเพื่อนรักคนนี้ก็กวักมือเรียกไปกระซิบบอกอีกว่าตั้งแต่เขามาอยู่เมียเขานัดเจ้าแชมป์มาหาเกือบทุกคืนเลยบางคืนให้ลูกๆไปนอนค้างบ้านตายายเพื่อจะนัดเจอเด็กหนุ่มรู้อย่างนั้นเขาก็ไปบ้านพ่อตาแม่ยายไปถามว่าหลานมานอนด้วยบ่อยไหมแม่ยายเขาก็บอกมาบ่อยเลยหลานมันบอกว่านางแม่มันไม่ค่อยสบายบ้างอะไรอย่างอื่นบ้างก็ไม่รู้มันนายศักดารู้อย่างนั้นเขาก็คอยสังเกตเมียก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่ดีผ่านไปตั้งเป็นเดือนๆก็ยังไม่เห็นแต่เขาก็คิดว่าจะต้องรู้ให้ได้แต่ไม่ถามเมียพอดีเท่าแก่ชวนไปทำงานที่หมู่บ้านใกล้ๆก็บอกเมียไว้ว่าต้องค้างคืนหลายคืนแล้วก็ไปตกกลางคืนเขาก็ขอยืมจักรยานที่เท่าแก่เอาไปไว้ใช้ในใส่กระบะท้ายไปด้วยปั่นมันกลับมาบ้านเขาก็มาเจอกับความจริงครับลูกๆไปนอนบ้านตายายเมียเขานอนอยู่กับชู้เด็กหนุ่มเจ้าแชมป์คนนั้นแหละอยู่กันที่ในห้องสองต่อสองผ้าพรไม่ได้นุ่งไม่ได้ห่มกันเลยเขาจับได้คาหนังคาเขาเพราะว่าถีบประตูเข้าไปแล้วในห้องมันก็เปิดไฟสว่างอยู่ก็เห็นหมดเจ้าเด็กหนุ่มเพ่นหนีออกทางหน้าต่างลืมเสื้อกางเกงทิ้งเอาไว้เมียเขาก็ตกใจหน้าซีดแต่ปากยังดีบอกทำไปเพราะมันเหงานายศักดาก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรคนที่รู้จากปากเขามีคนเดียวก็คือเพื่อนที่ชื่อเสถียรนั่นแหละเขาไปบอกเพื่อนไปขอบใจเพื่อนแล้วก็บอกให้เพื่อนรู้ว่าเขารู้เขาเห็นหมดแล้วว่ามันเป็นความจริงเขาก็ขอร้องให้เมียเลิกทำอย่างนั้นเสียเมียก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกต่อมาเขาก็คุยกับเพื่อนเสถียรว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมมันคงจะเป็นกรรมเวรที่เขาทำเอาไว้ก่อนนั้นตัวเขาเองก็เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปทำงานก่อสร้างที่บ้านหลังนั้นนางเป็นเมียเจ้าของบ้านนางนัดแนะให้เขาเข้าไปหาในห้องครัวเปิดประตูหลังรับเข้าไปแล้วก็มีอะไรกันในคืนนั้นแล้วก็มีกันอีกหลายครั้งผู้หญิงคนนั้นเป็นคนมีความรู้มีเงินด้วยนางก็บอกเขาว่านางเบื่อผัวมากผัวแก่มากทำอะไรไม่ไหวแต่นางยังมีไฟเป็นสาวใหญ่40กว่ายังมีความต้องการอยู่แล้วก็ยังบอกเขาด้วยว่าอย่าคิดอะไรมากให้ถือซะว่าช่วยเหลือกันมันเป็นเรื่องของตัณหาราคะความอยากความใคร่ที่หากห้ามใจไม่ได้สลัดมันไม่ได้เขาก็เลยไม่ว่าอะไรเมียมากมายเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่เขาแอบไปลักลอบได้เสียกับเมียของคนอื่นกรรมนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาตามสนองเขามันก็แค่นั้นเองแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ